party, fordi der ikke er cola på månen. Rosita, jeg slår skodderne i. Hun gjorde, og alle mændene ville. De stod der, hver aften klokken 10. Yeah.